अत्र अंतर्यामी ब्राह्मण एतदुक्तम्। अंतर्यामी ब्राह्मण में यह बात कह दिया गया था जिस पर विभिन्न लोग अपना अपना अलग अलग विचार देते हैं, अतः उस पर विचार करना जरूरी हो गया। यम पृथ्वी न वेदा यम सर्वाणि भूतानि न विदोह इति च। यम पृथ्वी न वेदा कह करके आरंभ किया और लगभग 19 पर्यायों में जो विचार चला अंत यम सर्वाणि भूतानि न विदुर तक गया। यम अंतर्यामिनम न विदु ये च न विदु यच्च तदक्षर दर्शनादि क्रियाकर्तृ सर्वेषां चेतना दत्तृत्युक्तम्। यम अंतर्यामिन न विदु जिसके यम मने अंतर्यामी उसको नहीं जानते हैं, ये च न विदु जो लोग नहीं जानते हैं वह यच्च तत् अक्षर वो क्या है वो अक्षर दर्शनादि क्रिया कर्तृत्वेन सर्वशाम चेतना धातु हो सभी अंदर होता हुआ दर्शनादि क्रियाओं की कर्तृत्व रूपेण वह चेतना रूपी अधिष्ठान है। चैतन्य में वह धातु मने धारण करने वाला, धारण करने वाला कौन होता है अधिष्ठान होता है चैतन्य रूप अधिष्ठान है। कस्तु एषां विशेष उन दोनों में अंतर क्या है जो नहीं जानने वाले जीव और जो अक्षर है ब्रह्म इन दोनों में क्या विशेष है कस्तु एषां विशेष किं वा सामान्य और इनमें सादृश्यता क्या है। ये और यत इसलिए एषां में गोचर ये न विदु और यच्च तदक्षरम अनयोः को विशेष। ये दो समुदाय है ना आपके पास जो लोग उस अंतर्यामी को नहीं जानते वो हैं एक कोटि में और दूसरी कोटि वह तत्व जो अक्षर तत्व है। अगर नहीं जानने वालों का मतलब क्या वो जिसको नहीं जान रहे उसे भी नहीं है इसे तो कह रहे यम न विद्यु विदु। जो लोग जिसे नहीं जान रहे जब ऐसा कहते हो वे लोग अवश्य ही वह जानने योग्य से भिन्न हो गए और जो जानने योग्य था अंतर्यामी उसी को आगे में जब अक्षर कह दिया आपने अर्थात वह अंतर्यामी या सूत्रात्मा या अक्षर जो चीजें हैं वह और ये जो न जानने वाले पृथ्वी से लेकर सर्वाणि भूतानि पंत ये जो हैं इन दोनों में क्या विशेषता है और क्या समानता है ये विचारणीय विषय है। लोग कहेंगे सब अलग अलग है ये अलग अलग मत आएगा पहले अलग अलग मत स्वीकार तत्र के चित आचक्षते चकार नहीं लिखो तत्र के चित आचक्षते आचक्षते। कुछ लोगों का यहां पर इस विषय में ऐसा कथन करना है क्या कथन कर रहे हैं परस्य महासमुदस्थान ब्रह्मणो अक्षरस्य अप्रचलित स्वरूपस्य ईषत् प्रचलित अवस्था अंतर्यामी कहते हैं वो ब्रह्म की विभिन्न अवस्थाएं मानते हो। ब्रह्म क्या है परमस्य महासमुदस्थान परमस्य ब्रह्मण परब्रह्म परमात्मा महासमुद्र के समान वक्षर तत्व है अप्रचलित स्वरूप स्थिमित समुद्र शांत समुद्र के समान है और उसमें किंचित प्रचलन हुआ छोटी सी लहर उत्पन्न प्रचलित अवस्था ईषत् प्रचलित अवस्था पूर्ण रूप में प्रचलित नहीं हुआ ईषत् प्रचलित अवस्था का नाम अंतर्यामी ऐसा कहा है। अत्यंत प्रचलित अवस्था और जो अत्यंत प्रचलित अवस्था है जो इस ईश्वर प्रचलित अवस्था को जान नहीं पा रहा है वो कौन है वो क्षेत्र ये जीव है यमन विदु ये विदु जो लोग नहीं जान रहे वो क्षेत्र के हैं वो अत्यंत प्रचलित है ईश्वर नहीं जान पा रहे अपनी ही सूक्ष्म अवस्था को नहीं ग्रहण पा रहे जैसे ज्वार बाट भयंकर लहर है वो जिस लहर से आरंभ हुआ था छोटा सा उस लहर को पहचान पाएगा वो अत्यंत भिन्नसा है विशाल रूप धारण कर लिया वो अत्यंत सूक्ष्म था स्थूल है। इसलिए जो ईषद प्रचलित अवस्था है वो अंतर्यामी है और अत्यंत प्रचलित अवस्था है जो वो क्षेत्र और बाकी सब बीच के हैं। यस्तम न वेद अंतर्यामी न क्षेत्र ने वह है जो उस अंतर्यामी को नहीं जान पाया था क्षेत्रज्ञ यह क्षेत्र वह है जो तम अंतर्यामिणम न वेद, वो संतरा में कुछ नहीं जानता, तथा अन्य पंच अवस्था परिकल्पित, और अन्य पांच अवस्थाएं पीछे पड़े हुए, कुल आठ हो गए, शब्द ब्रह्म एक, अंतर्यामी दो, क्षेत्रज्ञ तीन, बीच पांच अवस्था, पांच अवस्था परिकल्पना करते तथा अष्टावस्था ब्रह्मण भवंती जी वदंती। इस प्रकार से उनका कहना है आठ अवस्था वाला ब्रह्म है। और अन्य पांच कौन है? टीका में देखिए दूसरी पंक्ति बाल ब्रह्मा है, क्या है आनंदी 877 में दूसरी पंक्ति, पिंडो जातिर विराट सूत्रम दैवम इत्येवं लक्षणा महाभूत संस्थान भेदन कल्पयन्ति इत्याह पंचावस्था। पिंड जाति विराट पिंड जाति विराट सूत्रम दैवम, ये पांच है। पिंड कहते हैं जो सर्वापेक्षा वेष्टि है, बाह्य वेष्टि स्थूल शरीर, ये जो स्थूल शरीर है ये क्या है? ये पिंड। और जाति, इस पिंड में जो आप ब्राह्मण तो क्षत्रिय तो वैश्य तो शूद्र तो ले रहे हैं, वो जाति, ये भी एक अवस्था है। विराट जो समष्टि स्थूल शरीर है, बाहर आप जाओ तो सारा संसार बड़ा शरीर है, ये जो है विराट है। और सूत्रात्मा, उस विराट का भी जो प्रत्येक सूक्ष्म शरीर है वो सूत्र है। और दैवम, इन सब का नियमन करने वाला ईश्वर तत्व है। टिप्पण में स्पष्ट है ना, पिंडा जाति विराट सूत्रम दैवम, ये पांच अवस्था हो गया। कुल मिला के आठ अवस्था वाला ब्रह्म करके दूसरे कर्म है। अब अन्य अक्षर से अवग्र चिंतन, अन्य क्षर से हो गया नहीं तो अन्य अक्षर से शक्तिता वदंती। अन्य लोगों का कहना है उस अक्षर ब्रह्म का ये आठ क्या है? शक्तियां हैं। यद्यपि वो अनंत शक्तिमद अक्षरम, अनंत शक्ति वाला अक्षर है, उसका ये प्रमुख आठ शक्तियां मानते हैं। अन्य तो अक्षर से विकारा ये वही वदंती, दूसरे कहते नहीं नहीं भाई, न शक्ति है न अवस्था है, ये ब्रह्म ही विकार हो गया। जैसे दूध का आपको जो है बना दिया, जो है लस्सी बना दी, कुछ तो रायता हो गया, कुछ जो है उसको जो फाड़ फोड़ कुछ और बना दिया, दूध को ही तो बनाया ना, सब दूध का कुछ हिस्सा निकाला दही बन गया, दही से जो है लस्सी बन गया, कुछ रायता बन गया, दूध को कुछ फाड़ दिया छेना बन गया, रसगुल्ला बना दिया, कुछ तो यूं ही घोट करके जो है उसका पेड़ा बना दिया, ऐसे कुछ कुछ बनाते हो। एक दूध अनेक विकार को प्राप्त कर गया, तदित एक ब्रह्म अष्ट विकारों को प्राप्त कर गया, समान लो विभिन्न मतों को बता दिए, अवस्था शक्ति विकार तीन पक्ष खंडन करते हैं। अवस्था शक्तित्व, पहले अवस्था और शक्ति दो पक्ष रह रहे हैं, ताव नोपपद्येते, ये दोनों ही पक्ष उपन्न नहीं हो सकते। क्यों उपन्न नहीं होंगे? अक्षर से अशनेयादि संसार धर्म आदि तो श्रुते है, क्योंकि अक्षर के अंदर अशनेयादि संसार धर्म से अति तत्व का कथन किया है, वहां अवस्थाएं कहां से होगी? अवस्थाएं उसी में होती है जो खाता पीता है। आप बाल्य अवस्था में थे, शैशव अवस्था, शैशव से बाल्य में आए, बाल्य से किशोर में आए, किशोर से पौगंड में आए, पौगंड से युवा में आए, है या नहीं? युवा में वार्धक्य से वार्धक्य से जर्जरीभूत अवस्था, मुमूर्ष अवस्था, अंत है खत्म हो गए, यही तो होता है। यहां भी तो आठ दस अवस्थाएं कल्पना कर सकते हो, और कुल मिला के दो ही तीन ही बोल देते, इसलिए बाल्य अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था, मरण अवस्था, चार ले लेते, कोई तीन ले लेता है, अपनी मर्जी है, जैसे विभाग कर लो। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो अवस्था वही देखी गई जहां अशनियादि धर्म वाला होता है, और जो अशनियादि संसार धर्म अतीत है वहां पर अवस्थांक होना असंभव है। नहीं अशनियादि तत्तम अशनिया धर्मबद्ध अवस्थावत्तंच एकस्य युगपत उपपद, एक तत्व के अंदर युगपत दोनों बात नहीं बन सकती, अशनियादि अतीत भी हो और अशनिया धर्म वाला जो अवस्था वाला भी हो जाए, ये दोनों काम नहीं हो सकता। तथा शक्तिमत्व, क्योंकि वहां कोई शक्ति भी नहीं होती, शक्ति का वर्णन ही नहीं है, अमायम कह दिया वहां पर, माया भी नहीं है बोल दिया, माया शक्ति नहीं तो और शक्तियां कहां से आएगी, वहां कोई शक्ति नहीं वहां पर, और उसमें आप अनंत शक्ति मानोगे, परस्पर विरोध हो गया। एक ही के अंदर युगपत अनंत शक्ति भी और अशक्ति भी दोनों बन नहीं सकता। विकार अवयवत्व दोष प्रदर्शिता चतुर्थ, विकार रूपा मानने में, सावयवादी मानने में अनेक दोषों को हमने पहले द्वितीय अध्याय में ही हमने बता दिया है। उपनिषद क्रम से दूसरा अध्याय, वैसे चौथा अध्याय अरण्य के क्रम से, वहां पर खूब विचार हो चुका है। तस्मात एता असत्या सर्वा कल्पना, इसलिए ये जो कल्पनाएं कर रहे हैं लोग, अवस्थावत्व शक्तिमत्व और जो विकारवत्व आदि, ये सभी कल्पनाएं असत्य है, मिथ्या है, ऐसे हो गया। कस्तरी भेदेशाम, फिर आप ही बताओ किम प्रयुक्त सन भेदो ऐशाम, एदार्श भेद जो है ना इनमें किस के कारण से हो गया बताओ। कहते उपाय कृत यदि ब्रूमो, कहता है उपाय कृत है समझ लो, न स्वतः ऐशाम भेदो, स्वतः इनका कोई भेद नहीं हो सकता। अभेदो वापि न स्वतः, इनका भेद भी स्वतः नहीं, इनका अभेद हो जाने का जो हम लोग कथा करते हैं वो भी स्वतः नहीं है। सैंदव घनवत प्रज्ञान घन ही कर स्वभाव, क्यों? क्योंकि सैंदव घन के समान है, प्रज्ञान घन है, एक एक अखंडाकार स्वभाव वाला है। इस अखंडाकार स्वभाव में खंड की परिकल्पना और वापस की अखंडता के हो जाना, ये सब कुछ केवल अविद्यावस्थान पुरुष को समझाने के लिए। वास्तव में न खंड हुआ था कभी, न अखंड होना है कभी, सदा अखंड ही है वो। अपूर्व मन पर मनंद्रम अभायम अयम आत प्रमित्य शुभ है, सभाभ्यंतर ही जयति च आथर्वणी। तस्मात निरुपाधिक आत्मनो निरुपाख्यता निर्विशेषत्वा एकत्वाच्च नित्य नीति विपदेशो भवति। इसी कारण से उस निरुपाधिक जो आत्मा है वो निरुपाख्य, उसका अनिर्वचनीय, निर्वचन कोई नहीं कर सकता। क्यों? निर्विशेषत्वात, वहां विशेष ही नहीं है। तुम पूछ रहे हो क्यों विशेष है, तुम्हारा प्रश्न ही बनता नहीं वहां, क्यों? वहां तो कोई विशेष है ही नहीं, वो तो निर्विशेष है। और आप पूछ रहे ऐसा हम कौन विशेष है, तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। और उपाधि में तुम पूछ रहे हो तो हम उसके समाधान दे देंगे, व्यवस्था दे देंगे। और निरुपाधिक के मामले उठा करके अक्षर का जो तुलना करता हो, कहोगे अक्षर का जो इनके साथ क्या विशेष है, ये वो कहना ही गलत है, क्योंकि अक्षर तत्व निर्विशेष स्वरूप वाला है। इसलिए वहां श्रुति क्या कहती है, वहां विशेष कथन नहीं करती, बल्कि कहती नेति नेति नेति, जो कुछ विशेष है वो नहीं है, नहीं बोलती वहां इति व्यपदेश भवती। फिर ये सब विशेषों की कहानी, कहते अविद्या काम कर्म विशिष्ट कार्य करण उपाधि आत्मा संसार जीव, ये है जीव। अविद्या से जन्य कामनाएं, कामना से प्रेरित होकर किए हुए कर्म, उन कर्मों से विशेष जो कार्यक्रम संघात वाला हो गया, उपाधि वाला जो जीव आत्मा है, तारस आत्मा को संसारी कहा जाता है, उसको जीव कहा जाता है। नित्य निरुद्ध ज्ञान शक्ति उपाधि आत्मा अंतर्यामी ईश्वर हो चुकी। और ठीक इसका विपरीत नित्य निरुद्ध ज्ञान, इंद्रियादि साक्षी ज्ञान नहीं है, और हम लोगों के पास इंद्रियादि साक्षी ज्ञान है और अनित्य भी है, टिकता भी। हफ्ता और पहले क्या पढ़े, आ करते रहे सब मुंह खोल के खड़ा हो जाए, किसको याद है नहीं, इसका मतलब क्या, सुनाओ ज्ञान कहाँ गया, नित्य था क्या, नहीं अनित्य है। अनित्य सापेक्ष सातिशय ज्ञान हम लोगों का पास है, और ईश्वर के पास नित्य निरतिश निरपेक्ष ज्ञान है। तार ज्ञान शक्ति उपाधि वाले उपाधि भूत आत्मा को हम अंतर्यामी कहते हैं, उसको ईश्वर कहते। सैव निरुपाधि केवल शुद्ध स्वेन स्वभाव अक्षरम पर उच्चते। सैव सैव मने सबसे क्या लेना, सैव पर पर ही है जो जीव और ईश्वर है, वह वास्तव में क्या है, वह निरुपाधि स्वरूप से देखा जाए, निरुपाधिश्चेत तर केवल शुद्ध स्वेन स्वभाव अपने स्वरूप स्वेन निरुपाधिक स्वरूपेण अपना जो निरुपाधिक रूप से वो अक्षरम परम उच्चते, उसको अक्षर शब्द कहा जाता है, परा शब्द कहा जाता है, तस्मिन् दृष्टे परावरे। तथा इसी प्रकार से हिरण्यगर्भ को भी व्याकृत देवता जाति पिंड मनुष्य तिर्यक प्रेतादि कार्यकरण उपाधि भीर विशिष्ट तदाक्य तद्रूपो भवती। ठीक इसी प्रकार समझिए हिरण्य गर्भ भी एक उपाधि है। हिरण्य गर्भ क्या है? वो भी एक उपाधि है। व्याकृत भी एक उपाधि, व्याकृत मैंने विराट इंद्रादि देवता, वो भी उपाधि है। जाति भी उपाधि से, किस घर में पैदा हुए आप इसलिए आपको हमने कह दिया वैश्य बनिया है, किस जाति घर में पैदा हुआ उसके उसको ब्राह्मण कह दिया, मिश्रा त्रिपाठी से पाठी ब्राह्मण है ये। जिस घर में पैदा हुआ और वहां नाम जैसा पड़ गया उसके उसको ब्राह्मण दिखाया जाता, और कोई घर में ही पैदा ना हो जाए तब ऐसा हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो पैदा होता ही है, इसलिए उस पर लेवल पड़ जाता है ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र का। इसे कहते जाति भी वास्तव में उपाधिगत ही है, तद्वंश तत्कुल तदघर आदि को देख कर कहा जाता है। पिंड ये जो स्थूल शरीर है वो भी उपाधि है, ये पांच भौतिक उपाधि है। मनुष्य तिरग प्रेत आदि योनिया ये भी जितने भी कार्यकरण उपाधि भी रेव विशिष्ट कार्यकरण उपाधियों से विशिष्ट होकर के प्रयोग हो रहा है। तत्नामा तद्रूपो भवति, तत्नाम वाले तत्रूप वाले हो जाते हैं। इस बात को हमने शुरू में ही तदेजति तन्नैजति इत्यादि जो इसी प्रधान को परिषद का दो दो एक दो पांच पंद्रह इन दो जगहों में हमने पहले कह चुका हूं। तथा एष आत्मा एष सर्वभूतात्मा एष सर्वेश गुणः तत्त्वमसि अहमेदं सर्वं आत्मेदं सर्वं नान्यतो अस्ति दृष्टा इत्य श्रुतोऽपि न वृद्ध्यन्ते। इत्य श्रुतियों में कोई विरोध नहीं होगा जब इसको सोपाधिक मान लेते, जितना भी भेद है कल्पनांतर श्वेता श्रुतो न गच्छन्ति, कल्पनांतर पक्ष में ये सारी श्रुतियों का जना समन्वय नहीं हो सकेगा। तस्मात उपाधि भेदे नहीं वेशम भेदो नान्यथा, इसलिए ये निर्णय हुआ उपाधि भेद के कारण से ही इन सभी परस्पर भेदों का व्यवहार हो रहा है और अन्य कोई प्रकार नहीं है भेद का। एकमेव अद्वितीयम् इति अवधारणा सर्वोपनिषद सारी उपनिषदों में एक अद्वितीयम् करके जो है निश्चय किया हुआ। इस प्रकार से अवान्तर शंका समाधान को पूरा कर गया। उत्तर ब्राह्मण में चलते हैं, शाकली ब्राह्मण कहते हैं, विदग्ध शाकली ब्राह्मण, इसका नाम था विदग्ध, नाम ही विदग्ध है, अतः इन विदग्ध शाकली प्रपच्छ इत्यादि एनम प्रकृति याज्ञवल्क्य को यह विदग्ध नाम से सुप्रसिद्ध शकल का पुत्र जो शाकली है वह पूछता है इत्यादि। अगला ब्राह्मण आरंभ होता है, इस ब्राह्मण का नाम शाकल्य ब्राह्मण है। अवतरणिका दे रहे हैं भाष्यकार संगति, उसका अवतरणिका भी कहा जाए संगति भी, पूर्व ब्राह्मण को उत्तर ब्राह्मण के साथ संबंध कहते। पृथ्वी आदि नाम सूक्ष्म तारतम्य क्रमेण पूर्वस्य पूर्वस्य उत्तरोत्तरस्मिन् उत्तरस्मिन् उत्तरस्मिन् ओतप्रोत भवं कथयन् सर्वांतरं ब्रह्म प्रकाशितवान्। पृथ्वी आदि की सूक्ष्मता के तारतम्यता क्रम से पूर्व पूर्व का उत्तर उत्तर में यह ओतप्रोत भाव को, पृथ्वी का जल में जल का तेज को वायु में, वायु को जो है आकाश में, अब नहीं तेज जल को तेज में अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, क्रम से आपने देखा समस्त लोगों को लिया आग ब्रह्म तक सब आ गए है कि नहीं, सूत्र आत्मांतरयामी अक्षर सब ले लिया। इस पर कथन करते हुए सर्वांतरम ब्रह्म प्रकाशितान, सर्वांतर जो ब्रह्म है उसका प्रकाशन कर दिया है। तस्य ब्रह्मणो व्याकृत विषय सूत्र वेदेशु नियंत्रितुंच उक्तम, और उसी का उसी ब्रह्म का तस्य ब्रह्मण तस्य मने अक्षर नाम से जो वह ब्रह्म है उसी ब्रह्म का व्याकृत विषय में सूत्र वेदेशो नियंत्रित उक्तम। व्याकृत सकल पदार्थ में क्या है? सूत्रात्मा रूपी भेद को लेकर के नियंत्रित्व का भी कथन करते सूत्र वेदेशु। सूत्र वेदेशु का मतलब क्या? सूत्र से भेदा ये पृथ्वी आदय, सूत्र से भेदा ये पृथ्वी आदय तेषु नियंत्रित्वमपि उक्तम, उनमें नियंत्रित्व कौन? अंतर्यामी, उसका भी कथन कर दिया गया। नाम रूप से व्याकृत विषय द्वैत प्रपंच है, और द्वैत प्रपंच क्या है? वो सूत्रात्मा के भी अनेक भेद है, द्वैत एकत्व कथन, इसलिए समस्त द्वैत एकत्व भाव को प्राप्त है जिसमें उसका नाम सूत्रात्मा, उनका नियंत्रित रूपेण विद्यमान है। व्याकृत विषय व्यक्त करम लिंगम, क्योंकि व्याकृत विषयों में वह स्पष्ट है, क्योंकि परतंत्र मैंने परतंत्र से प्रतिव्याद ग्रहण नियमित्व स्पष्ट तरम लिंगम परतंत्र कौन है प्रतिव्यादि, इसके द्वारा नियम्यता इनमें सुस्पष्ट है, अतएव इनके द्वारा नियामक की स्थिति अनायास हो जाता है। कैसे जड़ होता है, कैसे चल रहा है, कैसे टिके हुए हैं, क्यों गिर गया, इत्यादि हेतु दिया ना पहले धृति आदि हेतु, तो उन हेतुओं का ये जड़भूता वस्तुओं को लेकर के नियमियों को लेकर के नियामक होता ईश्वर की स्थिति अनायास हो जाता है। इति तत्रैव नियंत्रितम उक्तम, जान करके इन व्याकृत विषयों में ही लिंग का कथन किया है, नियंत्रित का कथन किया है। तसैव ब्रह्मण, लेकिन आप क्या करने जा रहे हो, अक्षर ब्रह्म कथन हो ही गया, उससे आगे कुछ है ही नहीं, गार्गी ने भी बोल दिया, और कुछ पूछने से काम चलेगा नहीं, से बिगड़ेगा, पूछने कोई जरूरत नहीं, हो गया काम, ब्रह्म का निश्चय हो गया, स्वरूप निश्चय, फिर आगे क्यों, तो कहते हैं थोड़ा सा बाकी, ये बताना हम चाहते हैं क्या, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्मण नियंतव्य देवता भी संकोच विकास द्वारे न अधिगंतव्य, नियंतव्य जो देवता इनके भेद का संकोच और विकास के द्वारा भी उस ब्रह्म को बोध कराना चाहते, वही ब्रह्म 33 करोड़ देवता हुआ है, और वापस रास्ते चलो तो वही एक हो जाएगा, वह एक में अद्वितीय साक्षात अपरोक्ष जो ब्रह्म है वह नियंतव्य, जो नियंतव्य कौन है देवता, इनके भेद का संकोच और विकास के द्वारा भी अधिगंतव्य है, उस ब्रह्म का साक्षात और अप्रोक्षत्व इन दो चीजों को इनके द्वारा भी जानना चाहिए। इति तदर्थ शाकल ब्राह्मण आरम्भत है, इसी कारण से ही हम शाकल ब्राह्मण को आरंभ करने जा रहे हैं। अतः विदग्ध शाकल पृच कति देवा या जबल के सह इत निविदा प्रतिपेदे यावंतो वैश्य देवस्य वैश्व देवस्य निविधि उच्चन्ते त्रयश्च त्रिच शता त्रयश्च त्रिच सहस्र इति ओमिति होवाच कतियव देवायाज्ञवल्क्येति त्रयस्त्रिंशदिति ओमिति होवाच कतियव देवायाज्ञवल्क्येति षडिति ओमिति होवाच कतियव देवायाज्ञवल्क्य इति त्रयेति ओमिति होवाच कतियव याज्ञवल्क्येति द्वौविति ओमिति होवाच कतियव देवायाज्ञवल्क्येति अध्यर्धयति ओमिति होवाच कतियव देवायाज्ञवल्क्येति एक इति ओमिति होवाच कतमेत्य त्रयश्च त्रिच शता त्रयश्च त्रिच सहस्रेति। अब उस याज्ञवल्क से शाकल्य नाम विदग्ध है, शकल का पुत्र है, वह पूछने लगा हे याज्ञवल्क्य कति देवा, हे याज्ञवल्क्य कति देवा, देवता कितने हैं। इस पर याज्ञवल्क ने कहा सह एतैव निविदा प्रतिपेद, उस याज्ञवल्क्य ने उन देवताओं की संख्या संबंधी मंत्र पद से ही उन देवताओं की संख्या को पढ़ करके सुना दिया, निविद में जैसा बतलाया गया है वैसे पाठ कर, निविद एक मंत्र विशेष का नाम है, उस मंत्र का उच्चारण कर दिया, कितने देवता है आगे बोलने की जरूरत नहीं, प्रश्न को झटी थी उसने निविदा का पाठ करना शुरू कर दिया। एतैव निविदा सह प्रतिपेदे यावंत तो वैश्वेश निविधि उच्चन्ते, क्योंकि जिन देवताओं की संख्या निविद में स्पष्ट बताए जितनी है वैश्वदेवस्य, विश्वदेव देवता का जो निमित्त मंत्र है, विश्वदेव है देवता जिसका ऐसा जो निमित्त मंत्र है उसमें यावंता उच्चन्ते जितनी कही गई है उतनी ही देवता होती है। कितनी कही गई वहां, त्रयश्च त्रिच शता त्रयश्च त्रिच सहस्र, तीन और तीन एवं 300 और 3000 है, त्रयश्च त्रिच शता तीन और 300 फिर त्रयश्च त्रिच शता फिर 3 और 3000, अर्थात ये सब वे सभी 3 और 3 एवं 300 और 3000 है, अर्थात 3000 306 है, 3306 होवाच कतियो देवा, फिर पूछता है फिर बताइए और आगे और कितने देवता है, अरे बा और आगे नहीं है कम है, और तुम जानना चाह रहे हो मैंने और संकोच कर दिया, 3306 भी नहीं है, कितनी है? त्रयस्त्रिंशत, केवल 33 है समझो, केवल 33 देवता। अकत्येव देवा या केवल क्या, फिर बताओ। कहते और संकोच कर दे, षडिति छह है। फिर पूछा और संकोच कर दिया, कहा तीन है, छह से तीन में, तीन से दो, दो से डेढ़, डेढ़ से एक कह दिया गया। साकल ने ठीक है कहकर संख्या के विषय में पूछा। अब संख्या के बारे में पूछने के बाद अब जो प्रश्न कतमेते संख्या के बारे में पूछा है। अब तो संख्या परक था, संख्या गिना दिया आपने, 3306 से लेकर के एक तक संकोच करता हुआ कथन कर दिया उसी के बारे में, और अब उस संख्या के बारे में पूछ रहा है वे कौन है, वे 3306 देव कौन से हैं बताओ। कतमेते त्रयश्चतुर्थ शता त्रयश्चतुर्थ सहस्र इति। अच्छा भाष्यकार, अतहेनम विदग्धा इति नामतः शकल शब्दम शाकल पप्रच कति संख्या का देवा हे संघे यज्ञवल्क्य इति। स याज्ञवल्क्य, वह याज्ञवल्क्य ने अकेला ये तो ये वक्षमाणा निविदा, आगे कहे जा निविदा के द्वारा प्रतिपेद है संख्याम, याम संख्याम पृष्ठवान शाकल्य, उस संख्या का प्रतिपेद है, प्रतिपेद मैंने ज्ञातवान, ज्ञात उत्तरितवान इति भाव, जान को उत्तर दे दिया संख्या को, जिस संख्या को शाकल के द्वारा पूछा गया था। यावंत याव संख्या का देवा वैश्वदेव से शस्त्र से निविदे, जितनी संख्या देव का कथन किया है वैश्वदेव है, विश्वदेव देवता है शस्त्र जिसका, उस शस्त्र का जो निविद है उस निविद में वैश्वदेवाक्य स्तोत्र से करता निविन्ना देवता संख्या वाचकानी मंत्र पदानी। निविद किसको कहते हैं? देवता के संख्या का वाचक जो मंत्र स्वरूप है, मंत्र घटकानी तद्रूपाणी व पदानी। कानिचित वैश्वदेवे शस्त्र शस्त्र, कुछ ऐसे हैं स्तोत्र विश्वदेव देवता स्तोत्र हैं जिनमें इस प्रकार से शस्त्र में शस्यंत है, जो ये अनुशासन दिया गया है पठ्यंत है, तानी निविद संचकानी उनको निविद संचक कहा जाता है। तस्याम निविधि यावंत देवता सर तावंत देवा, तारस निमित्त में जितनी देवता कही गई है उतनी ही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है समझ लो। वे कितनी कही गई है वह स्पष्ट कर दो, का पुनः सा निमित्त तानी निमित्त पदान ये प्रदर्शन थे, उसी निमित्त के पदों को प्रदर्शित कर दिया। त्रयश्च त्रिच शता त्रयश्च देवा देवानाम त्रीणि त्रिच त्रीणि च शतानि पुनरपि एवं त्रयश्च त्रिच सहस्रः सहस्राणि एतावन्त देवा इति। शाकल्योपि ओमिति उवाच, शाकल ने जवाब में कहा ठीक है महाराज, 3306 आपने कहा है ये हम भी मान रहे हैं। यदि भी अनंत आवई देवा उनमें कहा गया है, देवता कितने हैं? अनंत है, वो अनंत को संकोच हो गया 33 करोड़ में, और 33 करोड़ का भी संकोच करके 3306 बोल दिया है निवित मंत्र में। एवमेषा मध्यमा संख्या सम्यक अज्ञात, आ गया ना, एवमेषा मध्यमा संख्या बीच की संख्या बात बोल दी गई एकदम पहला वाला नहीं, पहले तो अनंत आवई देवा अनंत है, वो तो एक दो नहीं है, इसलिए कह दिया ऐसा मध्यमा संख्या, ऐसा मैंने देवा नाम यही मध्यम संख्या है समझो, सम्यक ज्ञात इति संख्या, सम्यक प्रकार से ज्ञात है अतएव इसको संख्या भी पता है। पुनः तेषामेव देवाना संकोच विषयां संख्या पृच्छति, उन्हीं देवताओं का संकोच विषय प्रश्न को, संकोच विषय जो संख्या पर प्रश्न को दोबारा पूछा। कतेव देवा याज्ञवल्क्य इति त्रयस्त्रिंशत शत त्रयो दौ अध्यर्ध एक इति सब जवाब। देवता संकोच विकास विषय आम संख्या पृष्ठवा, देवता का संकोच और इसके विपरीत क्रम में विकास समझना पड़ता है। एक संख्या को पूछने के बाद पुनः संख्या स्वरूप पृछती, संख्या का स्वरूप को पूछा कथमेते त्रयश्चतुर्थशत त्रयश्चतुर्थसहस्र इति।